أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. مخکې مناسبت سره مسله د طلاق روانه ده. قرآن کریم کې د طلاق دا ټکي سوار لفظله راغلی دی او دې باره کې ګڼ احکام قرآن کریم ذکر کړي دي او څه بیا نور هغه چې سنت کې د هغې تفصیل راغلی وو. نه احکام قرآن کریم صراحتن ذکر کړي دي. هغې کې لومړی حکم دا دی چې کوم دلته ذکر کوي، عادت د طلاق رجعي، الطلاق مرتان معنا هغه طلاق چې د هغې نه وروستو رجوع کول واپس کېدل خپلې ښځې ته جایز وي، هغه دا دوه طلاق دي. نو دویم بیا حکم د طلاق رجعي ذکر کوي چې جایز د رجوع و بعولتهن حق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، او دارنګې وروستو په امساکم بمعروف او تصریحهم به احسان نو معلومیږي. دارنګې سوره بقره 201 درش کې ومرا شي ذات لقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او صرحوهن بمعروف. امساك نه مراد رجوع ده کنه په سوره طلاق نه، او دا رجوع په وخت کې اشهاد پکار دی، گواهان قائمول پکار دی لکه سوره طلاق کې براشیده مسله د مات. نو دریم حکم هغه قران کریم د دریم طلاق ذکر کړی دی چې کله دریم طلاق ورکو نو دا غي نورستو دا خزه د پاره حلال نه ده تر څو چې هغه بل میړه نه کړي. او دا غي مسله په ذکر کې بقره اور پسې آیات کې 200 درش کې فین طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. او سلورم بیا حکم دې داغه طلاق چې د دخول نمخ کې وشي، معنی یو سړی نکاح وکي د یو زنانه سره، لاغه سره یو ځای شوی نه دی او دا غي نمخ کې ولا طلاق ورکړو، دا جایز دی لیکن عدت ال تنشته. لکه مخکې ما وې چې قران کریم کې دا مسله ذکر وا سوره احزاب کې چې ايو الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات او ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها. او دارنګ وین طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه. سوره بقره 200 درش کې امره روان دي. نو پینځم طلاق سنی دادی، معنی طلاق کې سنت طریقه دادا چې دا پاغه وخت کې خزل ورکړی شي چې خزه پاکه ده د حیض وخت نه دی. لکه سوره طلاق کې وراشدوم بیا ته یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن کعدت په حیض سره، لکه څنګه چې د جمهور اهل علم خبره ده، معنی مستقبلات زمن عدتهن. البته دا معنی راوشي ان شاء الله په خپل ځای. امام شافعی رحمه الله یا نور وی عدت دا په اطهارو دی، نو لام بیا دا په نسبت د توقیت ته پاره دی چې وقت زمان العده چې هغه طهر دی. او شپږم متاع ایجابن یا استحبابن، د عام مطلقاتو د پاره الله وی جوړ جامه ورکه متاع فیدې ول ورکه، لکه سوره بقره 201 کې وی ول المطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. نوم حکم د ایلا هغه مخکې ذکر شوی چې څلور میاشتې انتظار دی کنه، او د دې زمانه د تیرېدو نه وروسته بیا طلاق برازي او کنه برازي تاسو ته اختلاف ال د تیر شو. او هغه 208 کې شو 208 شهادت کې مسله تیر شو. اتم حکم د زهار دی، د زهار هغه سورې احزاب کې وراشي څلور آیات کې ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم. زهار سره خزه محبت نه حراميږي لکه څنګه چې جاهلیت والوي، او دومره وی چې دا به کفاره به ورکی نو بیا به خځه در واپس شي. دارنګه مجادله لوم بیت دیم او دارنګه سلورم آیات کې قد سمع الله نه حل تو ګوره بیا نو نه هم حکم د تخییر دی چې هغه نبی له سلام ته خپل بیبیانو ته دو امرینو منځ کې تخییر ورکړو چې تاسو خپل خو خدای الله او رسول خو خوې که دنیا هم خو خدای یا ایوه النبیو قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن صراحا جمیلا. قرآن کی تلاقولی دغل تکنا سورہ احزاب اتیش و یوکم در شاید کی براشی. قرآن کریم دا نه احکام ذکر کر دی شپائے کے لنبے حکم دالے اطلاق مرتان طلاق رجعی دوکرت دی یو زل دی پس دبل زلنا طلاق رجعی هغه طلاق چې داغه پسې رجوع کول شي ذکر واستو په دلایل دی مظهری وي چې درې ذکر کړی دي کنه چې فین طلقها من فلا تحل له من بعد او مرتان و دا چې ونه وي چې طلاق سنتان طلاق ودی ځکه دا پدې دلالت کوي چې دو طلاق په یو ځای نشي ورکولې یو طلاق به یو طهور کی او بل ببل طهور کی او که پیوزه اور کلل دوا نو ټیک د چواخه بشي لیکن کار حرام وکو بدعت وکو ځکه دا مرتان ته کې نه دي دا په عبارت النص دلالت کوي په تفرق باندې او اشاره باندې اشاره النص باندې دلالت کوي په عدد او لام د جنس دی او چاویلو چې مراد په طلاق سره تطلیق دی طلاقول دی نو معنا دا چې طلاقول شرعي چي دي مرتان یو زل دی پس د بل زلنا معنا تطلیقا بعد تطلیقا دن او دا با پا اتحارو کی تدی تفریق رازی معنا یو طهر کی چکل زنانا پاکا دا یو طلاق ورکلش ورپسی حیز را گئے ورپسی بل طهر کی ببل طلاقی بیا دا مطلب دے او دا با سنی طلاق بھی صحیح دری خیز کرا او پا دا وقت کی دا مرتین مراد صرف تسنیت نا بلکہ تکرار دے لگا سم مرجع البسر کر رتین معنا کر رتن بعد کر رتین یو زل پس دا بل زلنا او د دینه دا پته ولګی دا چې دو طلاق جمع کول یا درې طلاق په یو لفظ سره یا په مختلفو الفاظو خو په یو طهر کې دا حرام دی بدعت دی او گناه دی. طلاق او حقیقي کی ځان له مسله دا لیکن امام ابو حنیفه رحم الله وی دا کار دا حرام او کو دی بدعت او کو دا گناه دی مظهری لیکلو تفسیر کې قران کریم ذکر وی مرتان یو زل دی پس دبل زلنا اوس دا چې طلاق ورکړل شي یو او یا حیض ور پسې تیر شي نو بل طهر کې بل طلاق ورکړل شي نو دو ورکړل شي کنه یو پاتې دي نو فایم ساکم بمعروف نو یا خو بندول دي د دې زنانا د شرعي حکم مطابق او تصریح یا پرې خودل دي به احسان په خطرېقه امساکم بمعروف سي مانا خدي ته واپسی وکي بس دو طلاق ورکړي دي یو ورکړل خو بیا واپس شو دریم حیض لانو تیر شوی چې داغه نمخ کی یاد رحم طهر لکسم چې امام شافعی رحم الله وی واپس شو نیم ساکو می معلوم معنا د zarar د پاره بنو واپس کیږي لکه جاهلیت والا بچی دا کول لکه د جاهلیت طریقه دا چې غریب کله کله په خزه باندې زر طلاق او غرزوی پتا دې زر طلاق کله به ته په 2000 طلاق باندې طلاق ہے دا جاهلیت طریقې وی او بیا هغه ته بیا واپس کیدو بیا به واپس کیدو بیا به واپس کیدو نا الله جل شانو نا طلاق د دریو نه سیوا نه اخیری فرد دار چې دریم راغه تو خبره دړو ختم کړه فیم ساکم بمعروف نو یا بن ساتل دي دا زنانه ځان سره په خه طریقه او تصریح یا پر خودل داغي دي به احسان په خه طریقه خه طریقه صدا چې طلاق دی ورکړلې ور پسې کم هیزونه تیر شو درې دا عدت چې کم تیریږي نو پدې کې وته بیا نزدیکتونه کې بس پرې دې دا ته د تیر شي یو معنا پکې دادا او چا دې دمه معنا دارا چاو تصریح یا پرې خودل دي داغه به احسان په خه طریقه چې پدریم طهر کې دریم طلاق هم ورکه او دې کې وګوره تعنی را له تعنی معنا خه اسار شپګه یو ځل زنانه پاک ده دا پاکه په حالت کې یو طلاق غې لور کړې شو ورپسې بیا حیث تیر شو بیا بل طهر راغې پای کې بل طلاق ورکړې شو اوس هم دې رجوع کول شي چې ورپسې هي ستیرشن دا خوري زمانه تیر شون دیو پکې خصوص شي چې خو سوچ پکې وکی نو داغه نرستو کوي چې را ضروری دی اوس طلاق ورکول نو طلاق باور کې کني واپس بشي خبره به ختم شي. او دې کې دا مسله د دینه دا معلومه شوه چې یو سړی درې طلاق په یو ځای ورپی چې پدا دي درې طلاق یې ترې طلاق په درېو طلاقو نو دا طلاق واقع شو کنه واقع خوشو د ټولو په نسبت او دا بیره خبره ده چې د ټولو په نسبت دا کار د ګناه کړل دي جرم یې کړل دي زیاتې یې کړل دي ولی دلدانو په کار چې په یو ځای درې طلاق ورکړل په یو ځای دوه بم دنه ورکول یو ورکول په کارو او دیو لګې درې ورکړل آخوا بیا دا شره یو خدا چې دا درې یو په یو طهر کې ورکو بل په بل طهر کې بل په بل طهر کې معنا په مختلفو موقعو کې ندا خو اتفاق دی چې واقع شو خو چې په یو ځای درې ورکړل چې ته په درېو طلاق او طلاق نو دا طلاق شوی دی کنه دی شوی په دې کې د اهل علم اختلاف مظهری خپل تفسیر کې وي په دې کې ګڼ مذاهب دي بعض امامیه دي امامیه شیعگان اغه ویلو طلاق شوی نه دی سره د چې وی چې ته درې طلاق طلاق یې درېو نه سیواز کې طلاق ونه شو ولې د قران خلاف یو په الله خوې چې دا دوه دي مرتان او دیو لګي د درې کړو چې درې کړو وړو نه شو د قول کې مقاتل رحمه الله داوود ظاهری تاغي سره ملګری وو لیکن دا قول شاذ دی دا قول شاذ دی ابن عاشور لیکلی دی چې قول شاذ دی او بعض حنابلہ حنبلیان دا وی چې یو طلاق وی او غی سره دلائل شتا په دې باب کې دا اکثر اهل علم په نسبان نه بلکې سلور واړو امامانو په نسبان دي درې طلاق درې دی په یو لفظ سره درې طلاق درې دی خو بعد کسان وی دی باندې اجماع ده ودا ټکه مو آیا غلطه خبره مکو چې په دې اجماع ده ٹھیک ده اکثر اهل علم دې ته تللی دي او سلور واړو امامان دې ته تللی دي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک خود فقہ حنفی نے ظاہر دے او دارنگے امام مالک رحمہ اللہ دارنگے امام شافعی دارنگے احمد بن حنبل رحمہ اللہ چٹول ویلیو چ دری دری دی او دی سر نور کسانو مشت شامل گریو خودویم قول دا علی رضی اللہ عنہ دا عبد الله مسعود رضی اللہ عنہ دا عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ دا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دا صحابہ دی گرے محمد ابن اسحاق حجاج ابن ارطات تاوز تابعی اهل زواهرو کے بازے دوندلس علماء محمد ابن زنبا محمد ابن بقی ابن مخلد محمد ابن عبدالسلام محمد ابن مقاتل ازدی حنفیم دے او احمد ابن مغیث دلویل علماء دی او شیخ الاسلام ابن تیمیہ او شیخ الاسلام ابن قیم دی طول وی چی دری دا یو دی دری ندی اختلاف ہو پکر آگے کرنا کہ اسرے ہوئی چی اختلاف روز پر آگے لے اجماعت سو ضرر نور کی وے نا صحابہ دی پکے صحابو کم دا باز کسانو دا مسئلہ کچھ دری یو دی فتابعینو کم گن کسان دی دا دیو جنہ اجماع وطمو آیا دعوت ہو آیا ویدہ اکثر اہل علم دا مسئلہ دی اکثر اہل علم دا ہوئی چی دا دری دری دی ادھے کی او بل قولم شتا سلورم اگر دا چی باز کسان فرق کئی لکه سعید ابن جبیر رحمه الله ته سید التابعین وی د غنو صحابه شاگرد دی او عطاء رحمه الله عطاء کو مشهور دی کنه امام ابو حنیفه استادانو کې راځي عطاء ابن ابي رباح ابن دینار دارنګ جابر ابن یزید رحمهم الله هغه بل شان خبره کړي هغه وی خزی ته وګورو چې خزه باکره دا او کنه د خزی سره نزدېکټ شوی لري د خاون که خزه باکره وا او خاون و د نزدې شوی نه او درې طلاق اور کنده به وي او کجا داوی ته نس دیشو نبیات دری دری دی ای په کدا تفصیل کړل دا سلور مذاهب په دې باب کې د علماو دیو جنا دا څه خبره نه کول چې د علماو توهین راشي یا د صحابو به د دی راشي یا د تابعینو به د دی ګستاخی راشي او سړی په عام تقریر کې یا په خبرو کې دا څه وایي چې را پلان کې څه په پتاو کې لیکلی دي چې کوم سړی وایي چې تراوی اتر کات دي نو د پسې موز نه کیږي نو کافر به کنا یا کوم سړی چې وی چې درې طلاق یو طلاق دې د پسې موز نه کی او غلطه خبره مکو دا یو وجدارت ته یا خو جاهل یا متجاهل جاهل دې ته وی چې پوئږي نه په مسله باندې او متجاهل دې ته وی چې مولا دې خدانه په زور نه پوکل دې ک مولا یو عالم علم د زرعی نو تاسو بدای اختلاف معلومی د دې شاشه نه چې والی اصولی شاشه نه موږ طالبانو ته پڑھاو تراغت تلوی توضیح پوره ترغټو کتابونو پوره په دې ټولو کې د اجماع په با باب کې دا مسله ذکر کړي چې کيو تن هم په سلفو کې خلاف کړو اجماع نشته او خلاف الواحد کې خلاف الاکثر او تاسو خو ما ګڼ کسان ذکر کړو چې په صحابو کې ګڼ کسان دي پېکه صحابه دي علي رضی الله عنه عبد الله بن عباس رضی الله عنه عبد الله مسعود رضی الله عنه عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه ای زره بس کې دارنګ تابعینو کې دوی تابعین دي بګي علماو کې تر شیخ الاسلام ابن تیمیه او شیخ الاسلام ابن قیمه پورې جدام د اومه صدې عالمان دي ګروسنی نه ښه نن نو څو کال مخکې تیر شوی دي دا دور علما دي نو تاسو څنګه داسې خبره کوي نه کار خبره مکو کنه دا سی وای وای درې درې دي او دا زمونږ په نس غوړې خدا وړې خبره د دلایل په اعتبار سره که اوسړې وي د مسلې دواړه اړخ ګورم دا علماو کار دي طالبان علماو له کار دي چې دواړه طرفونه مطالعه کړي اغاثه کې شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله هغه هم لیکلي دي چې اختلاف را نقل کړی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله خو دې مسله کې یاد دي هغه په ډېر وخت بحث کړی او چې کوم دلایل داخله پیش کړی چې درې درې دي نو پاغه خن نقدونه کړی نه ردونه او ظاهره ده چې اولو علم والا انسان دی او بیا پاغه کې او خلاصه غونته کې دلایل شیخ القران دروستم الله دې عمر کې برکت واشي احسن احسن الکلام کې غم لیک ذکر کړی دي آیات بلان دي خامخاسو ګوري تحقیق نو دي ګوري ځان لا مونږه غیر سرکار نشته مونږ خدای وایو ټیک ده چې په دې لحاظ سره چې مونږ نن ګورو نو خلق دا لبه ډیره زیاته کې ډیره شوی دا غي څه جوابونه کړی دي چې عمر رضی الله عنه فیصله کړی و چې درې درې دي خو دا تعزیری فیصله وا او قوتي فیصله وته وي او دا اٹل فیصله نه وا سیاسي فیصله وته وي ومن وایو هغه سیاسي فیصله اوسم لاګو ده ولې د خلکو خلک طلاق پراته دي نو او چې ګورم طلاق او طلاق نو په کار دي چې وی چلے دي چې درې درې دي او که اوسړی وي چې نه زه غدریو ته یو موږ ټیک ده د دلایلو په بنیاد ته ویل شي لیکن عمر رضی الله عنه فیصله کړی وو دا هغه چې کوم زمانه و نه هغه لاخو گزاره کوله او نن خو چې خلک اله غون ته خلیله خبره راوړي نو طلاق داسې او طلاق داسې ساروی د کنزل کین نو طلاق مالا پته نه لګی چې د سو زله درو دي په خپل خزه باندې طلاق نه چي نه چې بدی هم جاری نه کې خو عمل هغه به جوړ کې د دې وجه نه به تر خبر هم دغه چې درې درې دي خو ما دا مو وایې چې سو کوئی چې درې یو دي موزور پسې نه کیږي یا مسلمانای کې څه کمې دي دا غلطه خبره ده اگر دلیل په لحاظ لګیا دی او په کې ګڼ علما مخ کې تیر شوی دي ښا قران کریم ویلو چې فهم ساکم بمعروف یا بد ساتل دي د زنانه ځان سره بمعروف د حکم شرعي مطابق چ هغه د رجوع حکم دی او تصریح هم به احسان یا پری خودل دی په طریقه خ طریقه سي د پری خودو چې طلاق دی ورکنه بیا بیا رجوع نه کې خپري دي چې د تیر شي جو ختم شي اب عزیزان لو بل میړو اته بزرا بل خذو کی او لا يحل لكم د دې نه بل مسله ذکر کړي چې هغه در خلع مسله وي مظهری تفسیر کې وي خلع ټکه قران کې نه راغلي اثرو کښتا خدای چې کوم مسله ذکر کړي ندینا دی تعبیر کوي په خلع سره خلع دی ته وی چې خزه د خاون سره تنگ ده یا دواړه تنگ دی او بل سره او پاغه صورت کې دا خزه د خاون ته وی زما غه محرم تا ته پاتې هغه تاسو کته مال زما کرا کړی دا کته مال پیسې را کړی دي ځکه مہر خو صرف دې ته نه وی کنه چې مولا مہر کې وی او کم 50 روپے یو کم 50 روپے باندې خو هم سبا تلور اگېنه کیږي یو کم 50 روپے سي اغه زمانہ کې بټیک ته یو کم 50 روپو قیمت او دا اغه وخت چې په هغه وخت کې وشه د 50 روپې توله سرو اغه جدا دور بلکې په 2 روپې توله سرو او اوس جدا دور دی د خپل وس مناسب دی اغه مہرخه اغه لوی خزانه یو سړی ورکول شي کنه او صحاد دلته چې کوم واقعا نقل د ناغم ده داسې چې زنانه رااله نبی له سلام ته وی الله رسول دا خاون زما خو یې مخده بالکل اغه عالم و وی خو یې مخده او دا غین علاوه دین کې هم څه نقصان نشته دیندار دی خو بس سما اوسره نه کیږي دو وخت سره وخت نشه تیرولې یا به زما یا باغې مونږ دواړه نشو یوځای کېږي زما سر داغه د سر سره نه یوځي نبی له سلام یې خفای یا یې بس زه خپل باغیچه ولور کوم یو روایت کې راځي نبی له سلام ته کوم باغیچه چې د لاغه درکړې ده ثابت ابن قیس او دا خزه چې وا نو څوک وی دا د عبد الله ابن ابي ابن سلول لور وا او څوک وی بل وا اره یو چې دا نو تعالی چې دا کوم باغی چې درکړې دا به ته واپس کې غوي د دینه سیوا ول ورکوم خو جمال طلاق راکی نبی علیہ السلام یو روایت کې دراځي وته دې سیوا ته ضرورت نشته مور کوه خدا شته ولا واپس کچې سي درګړي دي دې ته وی خلع چې هغه اولګي د خپل مہر هغه ته وبخاوند چې دا واخله خو ما پرېګ ده الله جل شانو جایز دي ولا يحل لكم قام حالات کې چې اوسړې طلاق ورتي خذلا او دې داغې نه مال اخلي یا داغې مہر په سر باندې پرې دي دا حرام دي دا ذکر کوي لومبه ولا يحل لكم ندي رواس تاسو د پاره ان تاخذوا دا چې تاسو واخله مما اتيتموه شيئا بعض دا اغینا چې تاسو ورکړي اغي ته معمولی مان اغي ته چې تاسو ورکړي دا اغینا بعض هم نشي اغسته نو ټول خو خود نشي اغسته او قران کریم برستو وي وای نه رتو مستبدال زوج مکان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا کتا سو غواړی چې او خزر ځان لرکوي بل خزه کوي نو کتا ول لوی خزانه ور کړی دا کنه ناغتی واپس مال بیا زکا تا سره وخت تیر شوی دی نو مخلت نه الله جل شانو یې نشه غسته ها الا ان يخاف دې دې سنا و فرغ وای مان لا يحل لكم ان تاخذوا مما تتمون شيئا في وقت من الاوقات إلا وقت خوفهما الله يقيم حدود الله ذکر دارو سوان پتاویل د مزر سره جوړیږي نبی حلال تاسو د پاره چې واخلې د دې زنانونه دا غنا چې ورکړي تاسو دي ته معمولی شي په یو وخت کې د اوقاتونه مگر په وخت د یری د دې دواړو کې چې پابندی به اونکلې شي د بولو د الله او دې وخت کې چې یره پیدا شوه چې خزه به د خاون حق ادا نکړي شي او خاون به د خزه حق ادا نکړي شي نو بیا خزه دې په منځ کې دار شي چې دایره شي پره ته قران د نس نه دا معلومیږي چې د خزه او د خاون یو بل سره جوړ نه راځي نو به جدایي پکار ده ولی خزه هم باندې دا سړی هم پریشان دی نو خدای راشي بیل شي او په دې اوقاتو کې سلور صورتونه جوړيږي سلور صورتونه علماء ذکر کوي یو صورت خدا دی چې خاون 23 ګنا نشته خدای خزه خوخ نه دی لکه ما تاسو ته زنانه وال نبی له سلام ته و ارله ها سره برابر دی ابن جریر ذکر کړو روایت دین وا پکې مشتا او صاحب پکې نور نشتا او ما تم سه پسپک نظر نګوري خدای راشي لړند مونته دی وی لړند دی لګ چیتو چتا او بل دا چې ما کسانو تو قتل نه ډیر زیات تور دی او بل دا چې مخ وی ډیر بدرنګ دی دا خبره هغه ذکر کوي باز روایتو کې راځي مطلب دا و چې خوخه نه لړند خبره دا خوخ د دې نو نور څه خبره نه و نبی له سلام وتې ته په باغچه واپس کې کنه هغه وی ټیک ده اوس په دې وخت کې خلعه حقيقي خلعه جائز ده خاون چې دا کمال اخلي بالکل غستی شي په خلعه ځل باندې وادي دي زم صورت دا چې دا خاون نقصان ده د خزه نقصان نه ده هغه وی تکي او تاسو په ګوري ادا څخه خلکم دنیا کې خزه دې څنګه شوي ده پس تیمور راغلی ده او قران کریم ما تا ته حکم کوي چې د دی اولیا برا پاسي مان دی خپلوان د خزي د خاون ندی به دا جوړ جاړې کوي نو کسان را پاسي دو اغي جوړ جاړې کو خزي ته ویته چې د سر دور تنګې نه دا مہر وته پرې ده ناغي وي چې بس ټیک ده ما وته پرې کړې نو خلع خو جائز ده خدای مال اغستل د دې سړي د پارسن دی علماء وي دا حرام دي دا حرام دي ځکه د زیاتې کو د دې خزي سره زیاتې کو به غار ته داګې نه کوم حرام مخلي پکار دانه دی واپس دی کیو تا اپری دی دریم صورت داره چه دوارو یو بل سرا دوارو دو یو بل نه یاره ده خدا اگه پا خاون به اعتبار ده گره دا رشته ده اعتبار ده او ده اعتماد ده چه کله ده اعتبار اعتماد ده منز لال کنه نه دا نره غون تا تار ده بیا نه پاتی کیگی نو خدا خاون بدی شی او ده خاون خدا بدی شی نو پا اگه صورت که خلع جائز ده او پا دی صورت که آیا مال غسل جائز دی اختلافی خبره وا علماء جایز دي د خاون د پاره او بل صورت دار سلورم چې دواړو غاړو ته هیڅ یره نشته خو بس جوړ جاړي په دې راغې رضا او راله خوشحالي راله په پاغه صورت کې هم خلع جایز ده د مخ کې دریم صورت کې د مخ کې چې کم ذکر شو نو په دې کې خاون نه دی به کار چې پیسې وانی او په دې کې چې جوړ جاړي په خپل خوخه نه د خاون د خزي په دې شي او نه خزه د خاون خو بس یو بل سره په دې اتفاق راغې چې خلع کو زتا د خپل مال پرېدمه او بس مال طلاق راکا اوله طلاق خبر زابا نه ورکړو نو دې دا مال غستې شي او خلع په سلو ورو صورت نه دی جایز ده خلع قل اټکه قران کې نشته خو آثارو کې راغله ده فقها هم ذکر کوي د قل مقام کې نو قران کریم دلته دا ذکر کوي چې په عام حالاتو کې یو سړی خزل طلاق ور کوي نو چې سی ول ور کړی اگر ته واپس نالي ها کدا شي صورت چې د خاون د طرف نسو ګنا نشته دغه طرف نسو زیاته او ظلم نشته خو د خزل په دې شي د خزل خوخ نه ده نو په هغه وخت کې به خزل خپل حق پرې دی دتا فل مہر به پرې دی لا يخاف الله يقيم بیا جوړ جاړې دي نو د دې کې د علماو یو اختلاف و چیرې مہر ولا هغه کوم ورکړې دي هر څه چي دي نو دغه خاون ته واپس کی خور دي د پاسه سیوی ورکول شي نو بعض علماو یې سیوی بن ورکړي ځکه هغه روایت دې د پاره پیش کړي اگر چې په هغه روایت کلام دي خو دې د پاره پیش کړي چې نبی له سلام هغه ته یې سیوی بنې دا صرف خپل حق چې کوم باغی چې درکړې دا ولا واپس کړه اده دې نه دام پته ولګی دا چې په مہر کې خزه پسې جیداد هم لیکل شي کنه باغ ورپسې هغه لیک باغ خو جیداد دی کنه اما هر کې نکلی اوس خبره نه ده خو د خپل وس مناسب خبره جره چا سوره وس نه د خپل وس مناسب کار کوي او نور علما وایي چې نه نه سیوای ول ورکی قران کریم نه ذکر کړی الا یخاف الله یقیم حدود الله مما اتیتموه النشیان قوی نور نفی نه کړی هغه بل حکم مسکوت دی قران کریم وی حلال نه دي تاسو د پاره چې واخلې د هغه نه چې تاسو ورکړي دي له سشه مگر دا کا یری دل دا دواړه چې پابندی به اونکړې شي د پولو د الله ور مخکې مخاطب ورستو غایب داولي پاره مخکې وي ځکه فیصله چې کوي د خضر طرف نه خپلوان لا پاتې دي د هغه پلار رونه او دی غل د سړی پلار رونه کنه نه وي فیصله کوي قران کې کنه نو ځکه مخکې غي د خطاب کو او ورستو خطاب ورستو غایب کړ دا دواړه چې د اخذ او خاون کا یری دل چې دی په پابندی او نکړې شي د الله د پولو نو تاسو په دې طریقه د هغه منځ کې جدایی راولې دلته بل مسله پاتې شو مسله خوګ دی ریټولي غټي غټي چې د خلې صورت راغې مخه ده خاون په دې رضا شي چې او مال دې دوره پیسې راکی یا هغه ولا غ مہر واپس کو د دې نرستو به دې طلاق ورکی که طلاق ورته ضرورت نشته نو دې کې ډوډ لري سو علماء غدي چې هغه وی طلاق ورکی او لکه امام ابو حنیفه رحم الله او امام مالک رحم الله دا مشران علما دي مشران امامان دي انور ائمه وی چې نه نه داخل اپ خپل فسخ دي نکاح ختم شو بالکل نو خلع فسخ دي او که خلع طلاق دي په دې کې د علماو اختلاف دي اجتهادي اختلاف دي یره دلایل دی او پیش کړي مظهری خپل تفسیر کې صفات و په دې لګولې دي چې دا طلاق دي او دا فسخ نه ده کنه اخو چې نور علما وګوري لکه حافظ ابن کثیر هغه شافعی دا نور علما ناغي په دې باندې زور لګی دې بلې غاړه ته زور لګی چې نه دا فسخ دی طلاق نه دی یره که طلاق شي او که فسخ شي او د خځې د خاون منځ کې جدایی رااله امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې ویلی دی چې طلاق دی لکه د اله په صورت کې هغه مې طلاق دی کنه نو طلاق باین دی دایات تا طلاق باین دی ته وی چې دیو ته بیا رجوع نشي کولې تر څو پورې چې نکاح نه تړي او بیا په داسې صورت کې چې کله دې طلاق ورکی دا طلاق ولا ورکړل دو نو دا طلاق یو دی کدو دی کدری دی دیکھے نو چاوی دارا دا پنیت بانے بینا دی کدوی یو دری دی جو دری دی کچاوی دو دی نو دو دی چاوی یو دی نو یو دی اس دارا دا نیت لگ اعتبار دی ظاہرہ دا چا قرآن کریم دے باب کے ساکت دی دیتوی استنباطی مسئلے رب علماء ذکر کئی نو فین خفتم کتاسو یریدی اللہ یقیما حدود اللہ چی دیو دوارا پابندی و نکلشی دا پولو دا اللہ دا احکام دا اللہ ولی صلح نکی گی ډیر کوشش وکړه کسانو او صلح نه کیده ګوره د قران کریم ترتیب دا دی کنه چې د خزی او د خاون په منځ کې دا جوړ جاړې تر اخره پورې پاتې شي د دې وجه نه ابتدا کې دا خبرې نه ترتیب دی کنه ترتیب خلاف بنکې چې او سړی دی او خزر د خبره نه مني نو دې دی وته نصیحت وکي پنځیت باندې کار نه کیږي کنه نو بیا دې سخت خبره وته وي چې په سختې هم کار ونه شو د زور نه ورکړه رټنه وکړه کنزل نه غوري ها کنزل نشته په اسلام کې سخت خبره وته وکړه پایم کار ونه شو نو وحجروهن فی المضاجع په ستره جدا کبې لګه هغه کټ کې زده کټ کې ته دې کمره کې ځاګه کمره کې کور ته مپرې لګوري اما کې تیر شي کور باندې پرې دې او دې جدا کنو کپدې کارو شو کنه ولې خزم سوچ کوي کنه چې دې خاور خو ما سره ډېر مینه او دا ولې داسې شو خو ما خبره نه منلې نو کپایم کارو نشو بیا وا نو کپوالم کارو نشو نو بیا دې جانبین نو طرف نه کسان را پاسي او صلح دیو کی ردی مینس کې چې کوم خبرې دی غدي لږی نو کپاغه کارو نشو بیا طلاق ته مسله را لاو خلایا سره غوستو راځي خبره دانه چې یو دم به تزيج او طلاق او دبزي یو دم به خلع تزي چې له خلقه کیږي نو بس طلاق نه چې له خلقه کیږي نو طلاق نه نه دا ترتیب وي ابغض المباحات عند الله الطلاق فجائز او روا سيزونو کې دا الله دربار کې چې کوم ډیر مبغوض دي را طلاق دي معنی ظاهر کې خجائز دي لیکن دا الله په دربار کې ډیر مبغوض دي اداغه وجد اصل کې چې کوم وخت کې بچی نشتا نوم نقصان راغی ولی سړی چې خځه له طلاق ورکو یا خل هغه دایم خپلوان شته چې پای باندې مېن دي دا غیرونه خوين دي او مور پلار دي نور رشتہ دار دي د سړی مشته نه دایم په کورنۍ کې او بل سره افغان غون تر شي خړه او کچه ته بچی شته نو نور نقصان راغی هغه بچی به پلار پاتې شو کنه ظاهر کې اب یې مور پاتې شو ظاهر کې خود پلار دي خو چې واړی نو مور به کفاله کوي خو چې لوی شي نو د پلار دي نه تب دغه پاتې دي خو بیا مور خوري راخو گئی کنه ا دک وجره چې حدیث د مسلم کې راځي چې شیطان خپل تخ وړولی د دریاب د پاسه نو داغه چيلي چمچي راځي کنه دا نو سیکړ وسی نه یو د خپل کارګزاري وري چې مونږ سکړی دی مونږ سکړی دروازه یو وته وي ما دا کړی دغه ته کین ایست نه دکړي بل وته یو کس مرا او پاره چې ویو ولاد کین ویسته بل دا چې سړې مې غلط او پاره بل وی زینات مې روچت په دې کې یو تن ناپاس یې غوینن هم دې بکارو کو د خدي پړکه مې د خاون نه نفرت پیدا کو او د خاون پړ کې مې د خځینه نفرت پیدا کو انجام دا شي چې هغه ول طلاق ورکړه په شیطانو ته ایران زده شه بچی رانه زده اصل کار وې تا کړلې ښا اصل کار تا کړلې نه ځان تر ان زیږي ښا چې تا دا دونه دي جدا کړی تا دو خانه دانو نه جدا کړو اخو دلې کار وکړه قران کریم ذکر وی چې دې ترتیب دې فین خفتم الله یقیم حدود الله کایری دې چې پابندی به ونکړې شي د پلو د الله زکه صلح نه کیږي نخذ غاله کوزی نه سړی غاله کوزی نو فلا جناح علیهما فکار خدای دې چې خزه به غاله کوزوړي سړی خو الله رجال قوامون علی النساء او مکه تیر شو له رجال علی نه درجه نو فلا جناح علیهما بیا نشته څه ګناه په دې دواړو باندې فی مفتدت به باغ مال کی چې په دې کې ورکی دا خزا غ مال لخواونتا معنی خزه که مال ورکی ګره دلته عام ذکر کده او نه وی چیر صرف هغه مہر ولا ورکی چې سی ورکړی دی نه دا غینه سیوا کول ورکی دلیل دا خلق مضبوطو ظاهر کې فی مفتدت به هغه سکه چې خزا هغه فدیه کې ورکی دی خاون له جمال طلاق راکی نو د طلاق په بدل کې چې ولاغه ورکی یادا چې دې دې د غاړه کې دي چې جدایی شي سلفو کې دا اختلاف وخه صحابو کې چیرې دا قلع فسخ ده او قلع طلاق دي ډېر غرض دلایل شته او اقوال شته صحابو فلا جناح لا جناح علیه ما ولي وي دا ځکه چې ازنه چې خاون غني وي چې دا ګناه ده یا د خځې په ذهن کې دارا شي نو کله ځوړ یو بل سره نه لګي او دی جدا شو دی یو بل نه الله وي اس ګناه نشته اس ګناه نشته معنی څه په شرعي طریقه جدا شو کنه نو دا خځه به خاوندو کې او خاون به خځو کې بس بل او هغه صورت چې کم صورت کې یو طرف ته ظلم دی کله خاون لګي خځې سره ظلم کوي نو پاره ده کې ما تاسو ته علماء لیکلي دي چې دره پاره دا غسل حرام دي کنه نو دا هغه باندې ګناره خزه باندې نشته او که خاون ته ګنا نه او خزه ته ګنا نو په خزه ګناره په خاون باندې نشته او که دواړه داسې چې یو بل سره گزاره نه کړه دې داغه ته نفرت کو نه غیر دنه کو کنه نو بیا دواړو باندې څه ګنا نشته چې جدا شي ولې دې جدای کې خیر دې وخی کنه ور قرآن کریم دام ذکر کوي چې یو والی کې خیر دنه کله کله په جدای کې خیر دل ته جدایه کې خیر ده تا جناح علیه ما فی مفتدت به ولی په صورت دو سیدو کې دواړه تنگ دي پریشان دي خزم تنگ ده جون دی پازاب کې دي سړیم تنگ دي جون دی پازاب کې دي نو دي چې کله دیو بل نه بیل شو نو دې سره به ان شاء الله دې دیو بل نه الله به پروا کی لکه رستو برام شي تلک حدود الله دا پولی د الله دی دا پولی د الله دی حدود مراد اوامر او نواهی دي او اشاره ده چ اوامر او نواهی دا غره د الله حدود دي او د حدود نه اخوا اتلو دا زیاتی کنه حد یې خود شوی دی پوله کې خود شوی دی دغه پولی نه باخوا نه دی کنه نو فلا تا تدوها نو ور دانګه د دینه اګنه چې په دې پول ور دانګه لا تا تدوها لا تا تجاوزوها ابن کثیر وی د دینه اخوا ما وړاندې کېږي معنا په مخالفت سره چې مخالفت وکړي کم منو کې پنو زیادنو نقصانن معنی مو پکې نقصان کوي مو پکې زیاتې کوي مده دی په مقدار کې څه سیوا والے راواله او نقصان راواله مده دی په کیف کې څه سیوا والے نقصان راواله ټول ته شامل دي فلا تعتدوها فلا تعتدوها نو تاسو تی تجاوز مکوې او که څوک داسې وکي دا الله د پولو نه تجاوز وکي دا الله په احکام عمل نه کوي او یا پکې د ځان سره قانون سیوا کوي نو مې تعد حدود الله داغه د پاره سزا ذکر کوي څوک چې وردانږي په پولو د الله څوک چې نافرمانی کوي د احکام د الله اولئک هم الظالمون نو دا صفاتونه والا خاص دي دي پاخه ظالمان دا لوی ظالم دی ګوره ولې د اعتداء وکړه کنه اعتداء بیا په ګڼ قسمه کله خو انکار وکي او مخالفت کې حقوق ورته ورسي او کله اعتداء دي ته وي چې د اهمال وکي معنی پاغي عملونه کی ناغه بیا د فسق درجه ده د ګناه درجه ده کنه نو عاصی دی فاسق دی فین فلقها اخو بیا د دریم طلاق مسله ذکر کړي بیا ودا ګوره سبب ان شاء الله العزیز بیا دونی مبجونه درسی ځکه مونږ په باندې و بجو دش الطلاق طلاق رجعی مرتان یوزل دی پس بلزلنا فیمساکم بمعروف نوټینګ ساتل دی ځان سره دا زنانه په خه طریقه په حکم شرعی او تصریح یا پری خودل د دی دی به احسان په خه طریقه او پری خودل دای چی پری یی دی چی عدت پتیری یا پری خودل دای چی دریم طلاق ولوم ورک اولا یحل لکم نذی حلال استاسو دپارا ان تاخذو مما آتیتموهن شیئا دا چې واخله تاسو داغنا چې ورکړي تاسو دې ته څه شی الا ان یخافا مگر دا کدا دعا یری دل دا قضا خاون الله یقیم حدود الله چې پابندی به اونکړې شي د پولو د الله د حدود د الله نو فین خفتم کتاسو یری دے چې اسلام کیږي اوسو سورة نساء کے براش انشاءاللہ چین خفتم شقاق بینہما فبعثو حکمم من اہلی و حکمم من اہلیا پا در غمق کی ترتیب بانے کار نو شوے نو تاسم یو فیصل مقرر کے در خضر طرفنا و در سرید طرفنا ناغیب جوڑ جاڑے راولی نو کراغ خو خدا خو کتاسو یری دے اللہ یقیم حدود اللہ چی پابندی بہو نکلشی دا اللہ دا پولو جوڑ جاڑے نرازی نو فلا جناح علیہما بیانشت سو گناہ پا دے دوارو باندے فی مفتدد بیہی فی مبددت دی پاغ مال کې چې په فدیه کې ورکی دا خزا آغا اور ادواله زکو وی چې سړی ته وی کدا پیسې تاله تا باندې زګونا نشتا او خزه ته وی چې کتا دا کارو کو چې ته جدایي غواړې دې خاونه نه پتام سو ګنا او سو جرم نشتا ولې جون دې نه تیرې لا جناح علیه تلک حدود الله دا دی پولی دا الله دا دی احکام دا الله فلا تعتدوها نو تجاوز مکوې د دینه په مخالفت څخه فلا تعتدوها نو ما ولید دینا مور دانگی دا دینا ومن یتعد حدود اللہ سوک چه ووڑی دا پولو دا اللہ نا یا سوک چه مخالفتو کی دا احکام دا اللہ نا فولائی قوم الظالمون نو دا صفتون والا خاص دیدی ظالمان دی